Στη φράση έχω νιώσει πολύ. Ηλικίες με μαγκούρες και καπέλα, κάλυπταν με το μεγέθος την εικόνα του αυτοκίνητου και τις κοπέλες με τα σχιστά μάτια.